चलिए अब थोड़ी सी लफ्जी वजाहत देखते हैं इन्हीं लफ आयतों की। सबसे पहले अस्मा को देखेंगे, आज के सबक में इस्तेमाल होने वाले इस्म। आयातिम बैजीना, रोशन निशानियाँ। आगे देखिए, फौकहुम, ऊपर उनके है। फौक इसम ज़र्फ़ है और हुम इसम ज़मीर है। उम्मतुन वाहिदा, एक उम्मत। उम्मत कहते हैं ऐसी जमात जिसमें नज़रिए की बुनियाद पर इत्तेहाद हो। तो फिर उम्मतें वाहिदा क्या हुआ? एक उम्मत जो एक ही नज़रिए पर कायम हो। खम ख्याल लोगों का गिरोह, यानी जो लोग एक ही तरह से सोचते हों, जिनकी तरजीहात एक जैसी हों। इमाम रागिब हैं, वो कहते हैं अपनी किताब मुफरदातुल कुरान में कि लफ्ज़ उम्मत अरबी लुगत के एतबार से ऐसी जमात को कहा जाता है जिसमें किसी वजह से राबता, इत्तेहाद और वहदत कायम हो, ख्वाह ये वहदत नज़रियात और अकायद की हो या एक ज़माने में किसी एक खित्ते मुल्क में जमा होने की या किसी दूसरे इलाके यानी नसब रंग वगैरह की। तो उम्मत बुनियादी तौर पे किसी भी इज्तमाई सोच रखने वाले लोगों की जमात को कहते हैं। मुबशरीन, खुशखबरी देने वाले। बा शीन रा इसका रूट है। मुबशर की ये जमा है, इसम फाइल है, जमा मुजक्कर। मुनजिरीन, डराने वाले। मुनजिर की जमा है नून ज़ा रॉ, इसम फाइल है ये भी और जमा मुजक्कर। बख्शन, सरकशी से, बगावत से। बा गैन या इसका रूट है। बगी कहते हैं किसी चीज़ की तलब में हद से पार जाना। इसी तरह अपना हक इंसाफ से ज़्यादा वसूल करना। अपने आप को पूछें कहीं मैं तो नहीं करती बगी। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ों की वजाहत में भी हमारे लिए एक पैगाम होता है। आप इसको कभी ये मत सोचा करें कि ये तो ग्रामेटिकल एनालिसिस है, हम उठ जाते हैं, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं। नहीं, इसके अंदर भी पैगाम होता है। एक एक लफ्ज़ इंसान के लिए, अपने तदब्बुर के लिए रास्ते खोल देता है। क्या मैं बगी तो नहीं करती? क्या मैं तो किसी चीज़ की तलब में हद से नहीं जाती? क्या मैं तो अपना हक इंसाफ से ज़्यादा वसूल नहीं करती? ये छोटे छोटे सवाल हैं जो इंशाल्लाह हमारे दिलों के जमूत को तोड़ेंगे और एक इतनी नरमी पैदा होगी कि फिर हम वाकई इस चीज़ कुरान पाक को अपने दिल पर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे देखिए, करहुन, काफ राहा से, नाखुशगवार, नापसंदीदा। कुरहुन होता है असल में लफ्ज़ और वो इसम मस्तर होता है। फिर है कम, कितने ही, इसमें इस्तेफहाम, हाउ मैनी, हाउ मच, दोनों के लिए आ सकता है। फिर मता, कब के मानों में, वैन, इसम ज़र्फ़ ज़मान है ये। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं, आज के वर्ब्स। सल, पहला ही लफ्ज़ आपके सबक का, सवाल की, आप सवाल करें। सीन, हमज़ा, लाम से। फतह बाब है, फेले अमर है, यानी ऑर्डर है ना, आप इनसे सवाल कीजिए। सल, वाहिद मुज़क्कर, हाजिर। युबद्दिल, वो बदल देता है। बा दाल लाम से, तफ़ील बाब है। तब्दील उन मस्तर है। फेले मुज़ारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। जुजीना, इसे संवारा गया। ज़ा या नून से, यहाँ मैं रुक के कहूँगी कि बाज़ लोग ज़ाल और ज़ा में फ़र्क नहीं करते, तजवीद में भी नहीं करते, पढ़ने में शिद्दत से पढ़ जाते हैं दोनों को या नरमी से पढ़ जाते हैं, लेकिन नंबर कहाँ कटते हैं जहाँ आप रूट वर्ड्स लिखने में गलती करते हैं। तो ये ज़ा रॉ की तरह लिखी जाती है, ज़ विस्लिंग। जी तफ़ील बाब है इसका, ज़ा या नून रूट था, तफ़ील बाब है। तज़य्युन इसका मस्दर है, माजी मजहूल है। वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी दुनिया की ज़िंदगी इनके लिए मुज़य्यन कर दी गई, जीनत दे दी गई, खूबसूरत कर दी गई। और किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना क्या होता है कि इंसान उस चीज़ से मोहब्बत करने लगे, उसकी सोच उसी के साथ जाके अटक जाए। जी यस्खरून वो मजाक उड़ाते हैं। सीन खा रो समय अबाब है, सखरुन मस्तर है, फेले मुदारे जमा मुजक्कर गायब। बाअसा उसने भेजा, बाआइनसा फतह बाब, बासुन मस्तर, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। यहकुमु वो हुक्म करता है, हा काफ मीम नसरा, हुक्मन मस्दर है, फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। इख्तलफा इसने इख्तलाफ किया, इसका रूट है खा लामफा, इफ्तियालुन बाब है, इख्तलाफुन मस्दर, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। हसिब तुम गुमान किया तुमने, हा सीन बा से, हसीबा बाब है, हिसबानुन मस्दर है, फेले माजी जमा मुजक्कर हाजिर। खलऊ वो सब गुजरे, खा लाम वाव से, नसरा बाब, खला उन मस्तर, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। मस्सत वो पहुंची, मीम सीन सीन, मस नसरा बाब और समया से भी हो सकता है। इसके दो मस्तर होते हैं, मस्सा या मसीसन, फेले माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब। ज़ुलज़िलू वो हिला मारे गए, ज़ालम ज़ालम ये कौन सा लफ्ज़ है जो रुबाई है। आपको मालूम है कि हमेशा सुलासी नहीं आता, बहुत कम दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी लफ्ज़ के चार रूट्स भी होते हैं, तो ये उसी में से है। ज़लज़ला इसका मस्तर भी क्या है, ज़लज़ला, फेले माजी मजहूल जमा मुजक्कर गायब। लफ्ज़ के अंदर क्या आपको उसका माना छुपा हुआ नहीं दिखता, ज़िलज़ाल, ऐसे लगता है ना कोई चीज़ शेक हो रही है। किसको कहते हैं ज़िलज़ाल, आजमाइशों की वजह से जो ज़लज़ला बरपा होता है, जिससे इंसान के नज़रियात तक हिल जाते हैं। अनफ़क़्तुम खर्च किया तुमने, नून फ़ाक़ाफ़ से, इफ़ालुन इनफ़ाक़ुन मस्दर है, फ़ेले मादी जमा मुजक्कर गायब। तकरहू तुम सब नापसंद करते हो, काफ़राहा से, समिया करहुन मस्दर है, फ़ेले मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर। इकराह करहुन, यानी ये लफ्ज़ हम उर्दू में अपने तौर पे बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज करके ये लोग चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं इंसान के अमल में, यानी अरबी ज़ुबान में थोड़ी सी शेप बस चेंज होती है और उसके बाद फिर वो चीज़ हमारे सामने होती है। लगता ये है कि नई चीज़ है, लेकिन हकीकत में वो पहली ही चीज़ होती है। जैसे कभी कभी कुछ समझदार ख़वातीन खाने को शक्ल बदल के पेश कर देती हैं, यानी कल का खाना आज एज इट इज़ सामने रखने की बजाय उसकी थोड़ी फॉर्म चेंज कर देती हैं। चावल डाल दिया उसमें, कभी उसको कुछ थोड़ा सा और सॉस डाल के थोड़ा चेंज कर दिया, तो वो असल वही होता है लेकिन दूसरी चीज़ उस पर डोमिनेंट हो जाती है। तो अरबी और उर्दू का ताल्लुक भी कुछ ऐसा ही मुझे दिखता है। चलिए अब हरूफ में से आज के अगर हम देखेंगे तो मेन बहुत दफ़ा आ गया, कोई ख़ास नया लफ्ज़ आज नहीं मुझे दिखा, लेकिन इल्ला, मा, लीमा, ये सब लफ्ज़ वही हैं, रेपिटिशन है उन्हीं की।